انما ذلكم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. اس کے دوستوں سے مراد کون ہے؟ دشمن کے لشکر، قریش کا لشکر. اور یخوف کا لفظ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ کہ مسلمانوں کے دل میں وہ وسوسے ڈال رہا تھا، ان کو وہم ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارے دشمن بڑے طاقتور ہیں. شیطان کا اصل میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جن انسانوں کو اپنے قریب پاتا ہے انہیں اکسا کر کھڑا کر دیتا ہے، یعنی جو اس کے دسترس میں ہوتے ہیں یا جو اس کے چیلے ہوتے ہیں یا جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو وہ اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آ کے دین کے راستے پہ چلنے والوں کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ جس سے وہ خوف زدہ ہو کر دین کا راستہ چھوڑ دیں. ان غزوات کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے کہ شیطان نے بھرپور کوشش یہ کی کہ ایسے لوگوں کے ذریعے، قریش اور ان کے ساتھیوں اور حمایتیوں کے ذریعے، مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کیا جائے، جس کے لیے وہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا. مسلمانوں کو ایسے میسیجز بھجوائے گئے کہ دشمن بہت طاقتور ہے، وہ آ رہا ہے اور مدینہ کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا اور تم ان سے ڈرو. یہ سب شیطان کی چالیں تھی، اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یاد رکھیے، جو شخص بھی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اس سفر میں ایسے لمحات اور مواقع ضرور آتے ہیں کہ جب انسان کم ہمت ہونے لگتا ہے، جب انسان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس کو طرح طرح کے اندیشے بتا کر اور طرح طرح کی باتیں اور واقعات اور قصے کہانیاں سنا کر اس کو بہت ہی پریشان کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ دیکھو دین کے راستے پہ چل کر فلاں کا یہ نقصان ہوا، فلاں کو یہ مشکل ہوئی، تم بھی کس رستے پہ چلے ہو، تمہارے لیے بھی زندگی بہت دوبھر ہو جائے گی. اور یہ کام دو طرح سے ہوتا ہے، نمبر ایک وہ خود دل میں وسوسے ڈالتا ہے، نمبر دو وہ اپنے دوستوں، اپنے چیلوں کے ذریعے، اپنے پیروکاروں کے ذریعے ایمان والوں کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے یا انہیں اندرونی طور پہ کمزور کرتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان نے غزوہ احد کے موقع پر اگلے سال بدر کے میدان میں ملاقات کی دھمکی دی تھی اور چیلنج کیا تھا، لیکن بعد میں خود ہی ہمت ہار کے بیٹھ گیا اور مسلمانوں پہ الزام تھوپنے لگا اور انہیں ڈرانے کے لیے اور انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے نعیم بن مسعود کو بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو آ کر پریشان کرے کہ دشمن بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور اس طرح مسلمان جو ہیں وہ نکلیں گے نہیں. نہیں سمجھ آئی یہ بات؟ بنیادی طور پر ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ میں اگلے سال پھر آؤں گا اور رہی صحیح کسر پوری کر دوں گا. اب یہ چیلنج مسلمانوں کو یاد تھا. اب جب ابو سفیان واپس لوٹا تو کیا ہوا؟ مکہ میں قحط پڑ گیا اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کہاں یہ کہ وہ جنگ لڑے. اب ابو سفیان کی ناک کٹتی تھی کہ میں تو کہہ کے آیا تھا کہ تمہیں آ کے نپٹوں گا اگلے سال. اب اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ نعیم بن مسعود کو کچھ پیسے دیے اور کہا جاؤ اور مسلمانوں کے درمیان یہ خبر مشہور کرو کہ ابو سفیان بہت بڑے لشکر اور بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر خوف پیدا ہو اور اس طرح وہ مقابلے کے لیے نہ نکلیں. لیکن مسلمانوں کو چونکہ یاد تھا کہ ابو سفیان یہ کہہ کر گیا ہے، تو پوری تیاری کے ساتھ 1500 کا لشکر میدان بدر میں جا پہنچا. اس واقعے کو سن کر ابو سفیان نے 2000 کا لشکر لیا اور نکلا، لیکن تھوڑی دور جا کر واپس پلٹ گیا. اللہ تعالیٰ اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہوتا ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے. تو شیطان کے دوست کون ہیں؟ قریش اور ابو سفیان اور اس کا لشکر اور پھر نعیم بن مسعود جو اس کا ایجنٹ بن کر یا اس کا نمائندہ بن کر وہاں پر آیا تھا اور مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دشمنوں کی باتوں سے پروپیگنڈے سے کبھی خوف زدہ نہ ہونا. اب یہ دیکھو گا کہ عام طور پر بھی جب جنگیں ہوتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے, افواہیں نہ پھیلائیے, افواہوں پر یقین نہ کیجیے, کیونکہ بسا اوقات افواہوں سے جیتی ہوئی جنگیں بھی ہار دی جاتی. یہ جو بیڈ نیوز ہوتی ہے نا یا بری خبریں ہوتی ہیں یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں. ایک عام نفسیات کی بات بھی ہے کہ اگر کوئی آ کر آپ کو ایک بری بات سنائے, تھوڑی دیر بعد ایک اور آ جائے, پھر ایک اور آ جائے, تو اچھے بھلے آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گے. میرے گھر سے آپ نکلے بہت اچھے ارادے سے, بہت جوش و خروش کے ساتھ, بہت ایکٹیولی اور بہت خوشی خوشی سے کہ آج مجھے بہت اچھے اچھے کام کرنے, راستے میں ایک مل جاتا ہے آپ کو, وہ ایک بات کہتا ہے تو آپ تھوڑے سے پریشان ہوتے, آگے کوئی اور مل جاتا, پھر کوئی اور مل جاتا, تو وہ جو آپ کا عزم اور ارادہ اور شوق اور ذوق تھا ایک نیک کام کے کرنے کا سب ختم ہو جاتا اور آپ نئے تفکرات اور غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے اور وہ اللہ کے دین کے راستے پر چلنے والوں کو انہی ہتھ کنڈوں سے پریشان کر کے اس رستے سے روکنا چاہتا ہے. مثلا کیا کیا خوف دلاتا ہے وہ آپ کو, کیا کیا خوف آتے ہیں قرآن پڑھ کر؟ مثلا آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو سوچا تھا قرآن پڑھ کر بڑی خوشی ملتی ہے اور بڑی برکت ہوتی ہے اور بڑی رحمت آتی ہے, لیکن یہ تو کچھ مشکل ہی پڑ گئی ہے. عموماً لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں آپ کو, کیا کیا خوف دلاتے ہیں؟ نوجوان لڑکیوں کو بہت زیادہ پریشانی دلاتا ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہونی, تم نے سر ڈھانک لیا تمہیں کوئی پسند نہیں کرے, اور کوئی ایک آدھ واقعہ قصہ کہیں سے جھوٹا موٹا سنا بھی دیا جاتا ہے, وہ فلاں لڑکی کا رشتہ آیا تھا اور انہوں نے کہا چونکہ اس کا فن تھی اس لیے ہم نے اس کا رشتہ لے لیا. دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے, ابھی سے سوچ لو, ابھی تو تھوڑا سا ہی پڑا, پلٹ آؤ. اب آپ دیکھیں کہ کیا کبھی کسی اور لڑکی کا رشتہ نہیں پلٹا کسی اور وجہ سے؟ ہوتا کیا ہے جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے انکار کی بسا اوقات وجہ کچھ اور ہوتی ہے, لیکن اس وجہ کو وہ بیان نہیں کرنا چاہتے تو وہ سہارا لیتے ہیں کسی اور وجہ کا جو اصل وجہ ہوتی نہیں ہے. یہ بھی ایک شیطانی چال ہوتی, وہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے اس وجہ سے یہ کر دو. اب ایسی چیزیں جھوٹے طور پر اور زیادہ مشہور ہوتی, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف ہوتے ہیں وہ اس پروپیگنڈے کو اور ان دلائل کو خوب خوب استعمال کرتے ہیں اپنی بات عام کرنے کے لیے. اور یہ کہہ رہی ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ سر ڈھکنے سے اسکن ڈیزیز ہو جاتی, تو کہنے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر کی وائف ہوں, تو میں نے ان سے کہا کہ اسکن تو گندگی کی وجہ سے بیمار ہوتی ہے, یعنی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر گندی مندی چیزیں آ کے پڑیں گی تو وہ مسام بند ہوں گے. اور پھر یہ کہ سارا وقت تھوڑی ڈھانکنا ہوتا ہے, آخر گھر میں بھی بیٹھتے ہیں آپ, کھولتے بھی ہیں, پوری رات آپ سوتے ہیں تو سر ڈھانک کے سوتے ہیں. اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ سوتے وقت بھی سر باندھ دو, زیادہ وقت تو کھلا ہی رہتا ہے. کہتے ہیں کہ تم 6 گھنٹے جا کے بیٹھتی ہو تمہارا وزن بہت بڑھ جائے گا. جو لوگ یہاں نہیں آتے ان میں سے کوئی بھی اوور ویٹ نہیں ہے. میاں دوسری شادی کر لیتے ہیں, جو بھی الہدا میں گیا ان کے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی جھوٹی باتیں ہیں نا. کیا جو لوگ الہدا نہیں آتے وہ دوسری شادی نہیں کرتے؟ اگر کسی نے دوسری شادی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی بیوی کسی ایسے کام میں مصروف ہو. یہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو آگے پہنچانا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. اور جن لوگوں کی زندگی میں اچھی تبدیلی آئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرے گا. یہ کہتی ہے کہ ان کی دوست سے بھی کسی نے ایسی ہی باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ خرابی ان لڑکیوں میں نہیں تھی, ان کے شوہروں میں تھی کہ وہ ایسی تبدیلی کو قبول نہیں کر سکے. اگر واقعی کسی کو کسی کے اچھے اخلاق یا ایمان یا تقویٰ کی وجہ سے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو اس میں حضرت آسیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. فرعون نے کتنی تکلیفیں دی تھی ان کو. واقعی بسا اوقات دین کے راستے پہ تکلیفیں آ جاتی ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آسیہ کا مقام بھی پھر کتنا بڑا ہے. اب تم پڑھ رہے ہو اور عمل نہیں کرو گے تو دوہرا عذاب ملے گا. لیکن یہ ایک چال ہے, ہتھکنڈا ہے. انشاءاللہ آگے ہم ابلیس کے ہتھکنڈے پڑھیں گے کہ کس کس طرح وہ بھٹکاتا ہے لوگوں کو اچھے راستے سے, اور ایسے موقعوں پر انسان کو حسب اللہ ونعم الوکیل کہہ دینا چاہیے, یہی اس کا علاج ہے. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے. فلا تخافوہم, پس ان سے مت ڈرو. وخافونی, اور مجھ سے ڈرو. یعنی لوگوں کے ڈر سے زیادہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اگر تمہارے اندر ایمان ہے, تو ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کا ڈر غالب ہو ہر ڈر پر. سورۃ الزمر میں آتا ہے, الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ شعر بھی آتا نا, کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. پوری دنیا مل کر بھی اگر میری مخالفت کرے کچھ نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑھ کر طاقتور ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس کا علم ہر چیز پہ محیط ہے, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو اونگ نہیں آتی. اچھا, خوف خدا ہوتا کیا ہے؟ کیا محض جذباتی طور پر, وقتی طور پر کوئی آج سن کے, کوئی چیز سن کے رونے لگ جانا, اس کا نام ہے خوف خدا؟ یہ نہیں خوف خدا ہوتا, یہ تو ایک ماحول کی پیداوار ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص ایٹماسفیئر میں ہیں, ایک خاص جگہ پر ہیں اور ایک جذباتی کیفیت میں ہے, تو ان جذبات کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل گئے. تو یہ خوف خدا نہیں ہوتا. خوف خدا اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان حرام کو چھوڑ دے, غلط کام کو چھوڑ دے, غلط بات کو چھوڑ دے. جس چیز پر اسے ڈر ہے کہ عذاب ہوگا, سزا ہوگی, اس پر محض رونے کی بجائے, کیونکہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ آخرت کی آیات, جہنم کی آیات پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. اچھی علامت ہے, رونا چاہیے, وہ بھی اچھی بات ہے, قرآن پڑھ کر آنسو آنے چاہیے, لیکن صرف یہیں تک آنسو آنا اور ان کو پونچھ کے پھر اٹھ جانا اور گھر جا کے کچھ بھی نہ کرنا اور عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرنا, یہ نہیں خوف خدا ہوتا. خوف خدا اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے غلط باتوں اور غلط کاموں کو چھوڑ دے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, اور نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں, کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کفر میں تیز گامی دکھا رہے ہیں. انہم لن یضر اللہ شیئا, بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکتے, یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بسا اوقات انسان پر مایوسی کس لیے آتی؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اہل ایمان کمزور ہیں, تعداد میں کم ہیں, اس کے مقابلے میں دین کے دشمن بہت طاقتور ہیں, کثرت سے ہیں, تعداد میں بہت زیادہ ہیں, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں. یا یہ کہ تعداد میں کثرت سے ہیں اور اپنے مشن میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں, بہت زیادہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. فرمایا کہ کفر کے راستے میں جو بھی محنت ہو رہی ہے, جو بھی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, جو بھی سرگرمی ہو رہی ہے, اس پر تم خوف زدہ نہ ہو, اس پہ غمگین نہ ہو, اس پہ پریشان نہ ہو. یہ لوگ کفر میں جتنی بھی ترقی کر جائے, یہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی, یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اللہ کو نہیں مانتا, اس کے دین کو نہیں مانتا, اس کو دنیا میں اتنی کامیابی کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمایا, یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے, اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ, کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ چھوڑے. یعنی ان کی ان کوششوں اور سرگرمیوں کا فائدہ اور رزلٹ دنیا میں ہی دکھا دے, اس لیے انہیں اپنی کوششوں پر جو وقتی کامیابی ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن اور مصلحت سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو مکمل طور پر فائدے سے خالی کرنا چاہتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا. اور کفر کو خریدنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایمان چھوڑ کر کفر لینا، کفر اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پیچھے عذاب عظیم کہا گیا، یہاں عذاب علیم کہا گیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا نہ سمجھے؟ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو ڈھیل ہم ان کو دے رہے ہیں وہ ان کے نفسوں کے لیے اچھی ہے. نہیں، یہ ان کے لیے اچھی نہیں. نملی کا لفظ جو ہے یہ املا سے ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اس کا معنی ہے عمر کا لمبا ہونا اور عیش کی زندگی پانا، کہ کافروں کو ان کے کفر کے باوجود جو لمبی عمر مل جاتی ہے اور عیش کی زندگی ملتی ہے، اس سے وہ بڑے فائدے میں ہے؟ نہیں. جیسے کہ سورۃ المؤمنون کی آیت 55 اور 56 میں آتا ہے، ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مال اور بیٹوں سے جو مدد دے رہے ہیں یہ ان کو بھلائیوں میں سبقت دے رہے ہیں، بھلائیوں میں ان کے جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے. ایک اور آیت میں آتا ہے، لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور اولادیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، تمہیں حیران نہ کریں، تمہیں اٹریکٹ نہ کریں کہ یہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتا پھر بھی دنیا میں اتنی عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں، یہ ان کے حق میں اچھا نہیں. یعنی ایک انسان کا دنیا میں بے پناہ ترقی کر کے پوری دنیا کے عیش و عشرت کے سامان مہیا کر لینا، یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں. انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، بے شک ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ اس لیے ہے، لیزدادو اثما، کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں. کیونکہ جب انسان کو غلط رستے پہ چل کے کوئی ترقی ہونے لگتی ہے، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹ بولنے والوں کو بھی بڑا منافع ہوتا ہے، رشوت لینے والوں کو بھی بہت دنیاوی خوشحالی مل جاتی ہے. فرمایا کہ یہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی کا ملنا ان کے حق میں کچھ اچھا نہیں، یہ تو ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں، یہ ترقی دیے جا رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، ان کے گناہ اور جمع ہو جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. اب آپ دیکھیے عذاب کی تیسری قسم بتا دی گئی، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین. یہ جو لمبی عمر کے ساتھ گناہوں کی کثرت ہے، یہ انسان کے حق میں بہت نقصان دہ ہے. اس کے بارے میں حضرت ابی بکرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے، کون سا انسان اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا، کون سا آدمی برا ہے؟ فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. کیونکہ زیادہ عمر کے ساتھ زیادہ برائیاں، زیادہ بڑی گٹھڑی تیار ہو جائے گی نا گناہوں کی. لیکن اس کے برعکس خوش قسمت ہے وہ کہ جس کو لمبی عمر ملے اور وہ عمر نیکی کے کاموں میں گزرے، کیونکہ اتنا ہی کثرت سے زیادہ نیک اعمال نامہ تیار کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ان کے کفر کے باوجود کیوں ڈھیل دے رکھی ہے؟ ان کافروں کو ان کے کفر کے باوجود کیوں ترقی اور کیوں دنیاوی طور پر خوشحالی عطا کر رکھی ہے؟ اس لیے کہ ان پہ حجت تمام ہو جائے اور ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اس طرح کہ پھر جب یہ کشتی ڈوبے تو ابھر نہ سکے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو چھوڑ دے اس حال پر جس پر تم اب ہو. کس حال پر؟ کہ تمہارے اندر کچھ کمزور ایمان کے لوگ ہیں، کچھ منافق ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال پہ نہیں چھوڑنا چاہتا. کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا؟ کیونکہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہیں آگے چل کر دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا. اگر ان کے اندر اس قسم کی کھچڑی پکی ہوتی کہ کوئی نیک ہے اور کوئی بد ہے، اور کوئی اعلیٰ ایمان رکھتا ہے اور کوئی بالکل بے ایمان ہے، اور کوئی منافق ہے اور کوئی مومن ہے، تو یہ چیز دین کے لیے بہت نقصان دہ تھی. اور چونکہ ابھی مدینہ میں آئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تو فرمایا کہ اب تک جو مسلمانوں کی جماعت میں کچے پکے لوگ شامل ہیں، خبیث و طیب، مخلص و منافق شامل ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسی صورتحال نہیں رہنی چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ جس گروہ کو دنیا کی قیادت کرنا ہے وہ گروہ اندر سے کمزور بھی ہو. اب دیکھیں نا، جیسے ایک پھل ہے، اگر اس کے اندر اچھا حصہ بھی ہے اور اس کے اندر داغ بھی ہے، تو ایسا پھل دوسروں کے لیے کھانا نقصان کا سبب ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک نمونے کے طور پر پیدا کر رہا ہے، پوری دنیا والوں کے لیے اٹھا رہا ہے، ان لوگوں کا اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے؟ کہ صالح کو فاسد سے، اچھے کو برے سے، مخلص کو منافق سے الگ کر دے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے. اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں تم پر اس لیے ڈال رہا ہے، جنگ احد میں تمہیں شکست اس لیے بھی ہوئی اور یہ ساری صورتحال اس لیے بھی پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے. یعنی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر بتا دے وحی کے ذریعے کہ دیکھو فلاں فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں فلاں کمزور ایمان کا ہے، فلاں فلاں جو ہے وہ بہت بگڑا ہوا انسان ہے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ وہ لوگوں کو غیب پر مطلع کرے اور ان کے چھپے ہوئے حال ان کو بتائے. اس کا طریقہ تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر کھرے کھوٹے کو الگ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی؟ کہ وہ کھرے کھوٹے کی پہچان کرائے آزمائش کے ذریعے، نہ کہ غیب کی اطلاع کے ذریعے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں، یہ سنت اللہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، من یشا، جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی غیب کی خبریں دینے کے لیے تو اس نے رسولوں کا انتخاب کیا ہے، جیسے سورۃ الجن میں آتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جسے بھی اپنے رسولوں میں سے چن لے. یعنی غیب کی خبریں بتانے کے لیے رسول چنے جاتے ہیں جنہیں بذریعہ وہی کچھ بتایا جاتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یعنی تمہارا کام کیا ہے؟ کہ جو کچھ رسول تمہیں بتاتے ہیں اس کو مان لو. اچھا یاد رکھیے، یہاں رسولوں کے علاوہ اور لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا. کہ ایمان لو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کے علاوہ باقی بھی قطب ابدال پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے.